lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powrót do szkół ma być poświęcony na odbudowę utraconych więzi, mówi minister edukacji i nauki. Minister sprawiedliwości zapowiada reformę prawa rodzinnego. Będzie dochodzenie w sprawie reakcji państwa na epidemię, zapowiada premier Boris Johnson. Jednym z priorytetów powrotu dzieci i młodzieży do nauczania stacjonarnego jest odbudowa więzi i wspólnoty w szkołach, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 17 maja do nauki hybrydowej wracają uczniowie klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych, a dwa tygodnie później do szkół wrócą wszyscy uczniowie. Kilka tygodni, jakie zostaną do wakacji, ma być poświęconych na odbudowę utraconych więzi, mówi Przemysław Czarnek. Chcemy, ażeby w pierwszej kolejności odbudowywać wspólnotę i więzi pomiędzy uczniami oraz uczniami nauczycielami. Dlatego o to apelujemy. Proszę nie stresować uczniów przed powrotem do szkół, bo nie ma sensu się stresować. Uczniowie naprawdę tego powrotu od dawna wyczekiwali. Ten powrót rzeczywiście będzie wielką przyjemnością. O to również się troszczymy. Ministerstwo Edukacji przygotowało też program pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wracających do szkół po miesiącach zdalnego nauczania. Minister Sprawiedliwości zapowiada reformę prawa rodzinnego. Chodzi o wprowadzenie alimentów natychmiastowych. Sprawy alimentacyjne trwają miesiącami, a czasem latami, a brak regulacji w tym zakresie najbardziej uderza w dzieci, które nie mają comiesięcznego wsparcia finansowego, mówi Zbigniew Ziobro. Celem tego projektu jest to, aby alimenty natychmiastowe były orzekane w ciągu 2 tygodni od momentu wystąpienia z bardzo uproszczonym formularzem, który będzie można pozyskać w internecie, wprowadzając do minimum postępowaniem dowodowym, tak aby w postępowaniu nakazowym sąd tego rodzaju z góry ustalone co do wysokości alimenty przyznawał najczęściej oczywiście matce, bo one są najczęściej tymi osobami pokrzywdzonymi, ale no zdarza się też, że dotyczy to w wyjątkowych wypadkach również ojców. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że sytuacja nie wyklucza na dotychczasowej drodze procesowej podwyższania alimentów. Lubuscy policjanci proszą o pomoc dla bohatera. Pan Karol Wesołowski walczy z chorobą Birgera, która grozi amputacją jego lewej nogi. W lipcu zeszłego roku mężczyzna z narażeniem własnego życia uratował kobietę stanącego w stawie samochodu, przypomina oficer prasowy Komendy Policji w Świebodzinie Marcin Ruciński. Pojazd bardzo szybko zaczął tonąć. Do środka wlewała się woda. Kobieta była w dramatycznej sytuacji, a jadący do pracy pan Karol Wesołowski zatrzymał się bezinteresownie, nie patrząc na swoje życie i zdrowie. Dla obcego człowieka wskoczył do tego stawu. Udało mu się dotrzeć do tego pojazdu, wydostać tamtą kobietę na brzeg. No uratował jej życie. Takie zachowanie można określić tylko jednym zdaniem. No był to bohater. Powiem, los się troszeczkę odwrócił i teraz to bohater potrzebuje pomocy. Szczegółowe informacje na temat akcji pomocowej można znaleźć na stronie świebodzińskiej policji. Brytyjski premier potwierdza, że chce, by wkrótce odbyło się publiczne dochodzenie w sprawie reakcji państwa na epidemię koronawirusa. Boris Johnson mówił w Izbie Gmin, że powinno mieć miejsce w trakcie otwartej właśnie sesji parlamentu, czyli mniej więcej w ciągu najbliższego roku. Z pewnością mogę powiedzieć, że zrobimy to w ramach tej sesji. Już wcześniej postawiłem sprawę jasno. Uważam, że konieczne jest przeprowadzenie pełnego, dokładnego dochodzenia publicznego w sprawie pandemii. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło ponad 127,5 tysiąca ludzi. Opozycja zarzuca rządowi, że wprowadzał lockdowny zbyt wolno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie i południu chmury, deszcz i burze od 20 stopni na ziemi gorzowskiej przez 26 w centrum do 27 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Michalina Szymborska. Witam Państwa w Klubie Trójki. Z moimi gośćmi porozmawiam dzisiaj o współczesności i jej źródłach. Wspólnie zastanowimy się, skąd właśnie się wzięła współczesność i jakie zagrożenia wynikają z postępu cywilizacyjnego. I co jest dla dzisiejszego człowieka najważniejsze? The window.

rewolucję francuską, ale aż do dwudziestowiecznych totalitaryzmów, zaczynając od Rosji bolszewickiej, zawsze główną ofiarą padał ten tak zwany stan trzeci, czyli te tak zwane warstwy nieuprzywilejowane, lud, w imieniu którego te rewolucje miały się wydarzać. Tak. Ale tak to się działo, że no właśnie lud był najbardziej oporny, nie chciał być sformatowany do pewnego projektu ideologicznego, który zawsze towarzyszył tym rewolucjom. No i za to spotykała go kara. W przypadku rewolucji francuskiej rzeczywiście kara była okrutna. Tak, a jak można powiedzieć, jak właśnie zdeformowano to pojęcie wolności? To właśnie w ten sposób, o którym teraz profesor powiedział, tak, że ten stan trzeci padł ofiarą. To właśnie ten paradoks, tak? No bo jeżeli mówimy tutaj o słowie kluczowym wolność, no to w przypadku rewolucji francuskiej od razu się nasuwa słynna formuła sężysta prawej ręki Maksymiliana Robespiera, dyktatora Francji, Republiki w okresie jakobińskim, który mawiał, że nie ma wolności dla wrogów wolności. To jest to słynne diktum sężysta, które pobrzmiewa poprzez wieki tak naprawdę. No i właśnie, ale kto jest tym wrogiem wolności? Dlaczego on jest wrogiem wolności? No bo ten lud właśnie chciał żyć w tym świecie, który był dla niego realny jako jedyny, prawda? Świat przodków, świat religii, w której wzrastali, obyczajów i tak dalej. Natomiast przychodził świat nowy, wymyślony przez tych, którzy uważali, że wiedzą i powinni rządzić. I stąd ten konflikt, krótko mówiąc, między wolnością a prawdą. Prawda w przypadku różnych ideologicznych projektów zawsze jest tym wrogiem najpoważniejszym i zawsze pada ofiarą tych różnych ideologii. Tak, właśnie. Tym razem pytanie do profesora Zybertowicza. Ja chciałam zapytać o to, że w samobójstwie oświecenia wspomina pan, że maksyma przewodnia oświecenia, czyli sapere aude, to znaczy odważ posługiwać się własnym rozumem, jest niemożliwa do zrealizowania. A tym, co należałoby ocalić, jest prawo rozumu do kwestionowania samego siebie. Ja chciałam zapytać, dlaczego to jest tak istotne i gdzie powinna przebiegać granica wolności współczesnego człowieka? Takie dwa pytania. To może zacznę od wolności, czyli od przypisu do tego, co profesor Grzegorz powiedział. Socjologicznie można powiedzieć tak, że nadużycie czy deformacja wolności następuje wtedy, gdy w procesach społecznych ona nie wiąże się z odpowiedzialnością. Dlaczego to jest ważne? Nie z powodów czysto wychowawczych, z powodów umoralniających, tylko żeby korzystać z wolności, bo korzystanie z wolności polega na możliwości realizacji swoich celów. Na przykład bezpieczne podróżowanie. Żeby korzystać z wolności, to świat ludzkich zachowań musi być przewidywalny. Ludzie muszą przestrzegać pewnych reguł, muszą być odpowiedzialni za siebie i za innych. Jeśli nie ma odpowiedzialności, życie staje się chaotyczne i z wolności mogą korzystać tylko ci, którzy przynależą do klas najwyższych, mających zasoby, na przykład, których stać na wynajęcie ochroniarzy zapewniających im bezpieczeństwo. A więc pierwszy aspekt jest taki, że wolność niestowarzyszona z ładem społecznym, w którym odpowiedzialność jest drugą stroną monety, jaką jest życie społeczne, wolność i odpowiedzialność, nie umożliwia racjonalnego realizowania celów. A teraz, co się wydarzyło z oświeceniem i z tą formułą sapere aude, czyli wezwaniem do odważenia się bycia mądrym. Otóż oświecenie wiąże się nieprzypadkowo w języku polskim, ale nie tylko polskim, z oświetleniem. I otóż wiedza miała oświetlać, wiedza naukowa, wiedza wolna od uzależnień, od balastu wiary religijnej, od przesądów, od złych autorytetów, kościoła, rodziny, miała oświetlać świat i dawać ludziom przestrzeń do wolnego, skutecznego działania. Ale okazało się, że myśliciele oświeceniowi i do dzisiaj ich zwolennicy idei oświecenia źle zrozumieli naturę procesu poznawczego. Nie zrozumieli, w jaki sposób wiedza naukowa oświetla świat. Otóż wiedza naukowa po pierwsze nie oświetla świata tak jak żarówka umieszczona pod sufitem, która w miarę równomiernie oświetla całe pomieszczenie, tylko wiedza naukowa, teorie naukowe działają jak reflektor. Wydobywają z cienia pewne fragmenty rzeczywistości, ale inne spowijają jeszcze głębszym mrokiem. Wiedza naukowa, cywilizacja naukowo-techniczna odsłoniła nam wiele tajemnic świata, ale zarazem uniewrażliwiła nas na bardzo wiele ludzkich spraw, między innymi tych związanych z wolnością. Tak, to jest prawda, ale też jakby ważne jest to tutaj, żeby pamiętać o pewnych aksjomatach. My też musimy się do czegoś odnosić, coś uważać za niepodważalne. I oświecenie właśnie głosiło kult rozumu. Tak jak powiedział profesor, rozum ludzki należało wyzwolić z tradycji i religii, ale widzimy na przykładzie rewolucji francuskiej czy marksizmu. Ja nie powiedziałem, że tak. Rozum ludzki należało wyzwolić z tradycji religii, tylko powiedziałem, że myśliciele oświeceniowi tak, tak uważali. Tak, dokładnie, o to chodzi. Ale to nie jest moje to nie przesłanie. Profesora. Ja relacjonuję pewien schemat myślenia związany z całą formacją oświecenia, która do dzisiaj jest traktowana jako pewien, jako wskazówka, jako kompas dla wielu myślicieli. Tak, właśnie to o to mi chodziło. Czyli kryzys wiary pociąga za sobą kryzys rozumu. Chciałam o to zapytać pana profesora Kucharczyka i jaka jest rola uniwersytetu w tym procesie i jaka jest dzisiaj misja uniwersytetu, panie profesorze? Zanim odpowiem na to pytanie, chciałem przypomnieć takie diktum Chestertona odnośnie oświecenia, że w oświeceniu, jak on zauważył, nie chodziło o to, żeby zwalczać to, co nieracjonalne racjonalnością, tylko żeby zwalczać to, co nadprzyrodzone, tym, co przyrodnicze. To jest oczywiście pewne uproszczenie, ale oddaje istotę rzeczy. Kryzys wiary rzeczywiście pociąga za sobą kryzys rozumu. To widzimy, można powiedzieć, na naszych oczach, kiedy grasują po także świecie akademickim coraz w większym zakresie różne teorie, które już nawet nie tyle mają zerwaną łączność z rozumem, co ze zdrowym rozsądkiem. Ja przytaczam tam takie parę przykładów teorii, na których ludzie porobili za oceanem stopnie i tytuły naukowe, twierdząc, że byli czarnoskórzy wikingowie, że Arystoteles ukradł filozofię starożytnym Egipcjanom i tak dalej. No cóż, misja uniwersytetu w tym swoim najlepszym okresie, kiedy uniwersytety powstawały i rozwijały się, ona zawsze była właśnie w łączności z tą cywilizacją szczęśliwych syntez, jak mawiał Benedykt XVI. To znaczy cywilizacją, która potrafiła łączyć, doceniać walory jednocześnie wiary i rozumu, prawdy i wolności, dobra i piękna i nie stosowała fałszywych dychotomii, czyli takich fałszywych kontrastów, które zawsze były świadectwem pewnego kryzysu naszego kręgu cywilizacyjnego. Jeżeli, no właśnie, mówiliśmy o oświeceniu. Oświecenie, czy tak zwani filozofowie oświeceniowi, oni uważali, że człowiek rozumny nie może być człowiekiem wierzącym. Prawda? Takie rozerwanie tego wielkiego rozumu. Wcześniejsza faza rewolucji, czyli reformacja protestancka, mówiła odwrotnie. No, Marcin Luther uważał, że człowiek wierzący nie może być człowiekiem rozumnym i twierdził, że jednym z grzechów kościoła rzymskiego było to, że przejęli pogańską filozofię Arystotelesa i próbowali przesycić ją duchem Ewangelii, co nie mogło się udać, jak twierdził. No więc tutaj mamy właśnie to odwołując się do tej metafory, którą używał święty Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, że na dwóch skrzydłach wiary i rozumu podąża umysł człowieka ku kontemplacji prawdy. No jedno z tych skrzydeł było zawsze amputowane, a w naszych czasach jeszcze doszła no właśnie wątpliwość, coraz bardziej ubierana w różne ideologiczne programy, wątpliwość, czy w ogóle ta prawda istnieje, czyli krótko mówiąc, czy coś jest do kontemplacji. Chantal Delsol twierdzi, że znamieniem naszych czasów jest to, że właśnie prawda już jest, prawda ustępuje mitom, że powracamy do czasu, kiedy właśnie już nie rządzi prawda, czy idea obiektywnej prawdy, ale mity, które nie znoszą żadnej konkurencji. Tak, i właśnie też Chantal Delsol napisała, że właśnie uniwersytety utworzono po to, aby odpowiedzieć na napięcie między wiedzą a prawdą. Wow. My sweetest mornings are made up of waking up with you. When I make you breakfast and the kids are sleeping in the living rooms. And I remember what I was told, that if I look for a girl that she should be like my mama. And so far in my life I've tried my best to be good, and now I think that you're my karma. I'm just an ambit. You take away the sadness, like my family. I want you to be the first and last thing I truly love. Hey, I love the way how your feet move to fit on the sheets, cause I can tell you've been doing that since a kid before you sleep. I put my boots back on to go to war for your seat. Fill up the Christmas socks with presents, yeah, you know how we'll be. If the shoe fits and love works between us, I hope every song I make is your favorite like Adidas. And I'll bring you around the globe when I fill up arenas, and we'll sneak out the back of the bus and not care if they leave us, baby. I'm just an ambit. Take away the sadness, like my family. I want you to be the first and last thing I truly love. Teraz będę miała pytanie do obu panów. Możemy powiedzieć, że wielkie konflikty w historii często poprzedzała laicyzacja. I profesor Kucharczyk też o tym pisał, że właśnie Benedykt XV wskazywał na to, że była między innymi praprzyczyną wielkiej wojny. Ja chciałam zapytać, czy nie jest tak, że dzisiaj wróg jest bardziej ukryty niż chociażby za czasów Jana Pawła II czy księdza Popiełuszki i tak naprawdę nie wiemy, komu się przeciwstawiać. Kto jest autorytetem dla dzisiejszego człowieka i czym człowiek współczesny zastępuje chrześcijaństwo? Pierwszego o wypowiedź poprosiłabym profesora Zybertowicza. Tym, czego mi brak w dociekaniach profesora Grzegorza Kucharczyka czy w rozmyślaniach wybitnej, przywołanej przez niego filozof Chantal Delsol, filozof francuskiej, jednocześnie katoliczki, jest uwzględnienie, to brakuje tam uwzględnienia roli technologii w tym, co się dzieje we współczesnym świecie. I sądzę, że technoentuzjazm, czyli mało refleksyjna uległość wobec technologii, jest najbardziej niebezpieczną ideologią współczesności. I dla wielu ludzi, nie tylko młodych, to właśnie technologia jawi się jako niekwestionowany autorytet. I w ten sposób następuje odwrócenie relacji między panem a sługą. Przez tysiąclecia powoli rozwijająca się technologia służyła człowiekowi i społeczeństwom. Od czasu usieciowienia technologii, czyli od czasu internetu, relacja między panem a sługą się zmieniła. To pani smartfon nie jest pani sługą, to pani jest służącą swojego smartfona. No tak, a czego najbardziej się należy obawiać, jeżeli chodzi właśnie o ten postęp technologiczny, bo Chantal Delsol, na którą też profesor się tutaj powołał, twierdziła, że tak naprawdę to doprowadzi do upadku cywilizacji zachodniej, właśnie ten postęp technologiczny. W książce Samobójstwo oświecenia, tam jest znak zapytania, czyli jakiś cień nadziei, że oświecenie może samo się jakby zreformuje, odczaruje. Stawiamy tezę, że technologia zamienia ludzi w automaty. Wymaga od nas, żebyśmy dopasowywali się do algorytmów. Algorytmy przestają nam pomagać, tylko wymagają, byśmy się do nich dopasowywali, żebyśmy zautomatyzowali swoje reakcje. No tak, czyli to jest takie główne zagrożenie. A jak profesor by... Głównym zagrożeniem są ludzie, którzy bezrefleksyjnie ufają technologii, wierzą w to, że za pomocą technologii możemy znaleźć rozwiązania wszystkich ludzkich problemów bez wymogu pracy nad samym sobą. Tak, to prawda. A teraz pytanie do pana profesora Grzegorza Kucharczyka. Kieruję właśnie też to samo. Czy dzisiaj człowiek wie, komu ma się przeciwstawić, wie, z kim walczyć, tak jak to było właśnie, tak jak wspominałam, czy za czasów księdza Popiełuszki, czy Jana Pawła II, wtedy jakby było wiadomo. I ja chciałam zapytać o to, czym współczesny człowiek zastępuje chrześcijaństwo. Czy jest może jakaś nadzieja we współczesnych prądach intelektualnych i społecznych? No, chciałbym zacząć od tego, że bardzo miło mi słyszeć, że mam coś wspólnego z taką wybitną myślicielką jak Chantal Delsol, nawet jeżeli chodzi o pewien deficyt, który zauważył mój wspaniały rozmówca. Także bardzo dziękuję za to spostrzeżenie, z którym się nie zgadzam oczywiście. Natomiast no cóż, wiara w technologię, czy wiara właśnie w te różne takie czy inne dobrodziejstwa cywilizacji materialnej, jak sama nazwa wskazuje, jednak zakłada pewną sferę ducha. Wiara może być ukierunkowana właściwie albo nie. W tym przypadku raczej niewłaściwie i rzeczywiście to, co miało służyć, staje się panującym nad tym człowiekiem, który staje się niewolnikiem tych różnych przedmiotów. Ale odpowiadając już całkiem wprost na pani pytanie, wydaje mi się, że to zamazywanie różnych granic, gdzie, no właśnie, gdzie my jesteśmy, a gdzie są oni, ono... Tak naprawdę w tym roku mamy taką 30. rocznicę pewnego wydarzenia, które w naszej historii najnowszej jest pewnym chyba jednak takim punktem odniesienia do tego, o co pani pyta. To znaczy pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II po oficjalnym ogłoszeniu upadku komunizmu do Polski. Rok 1991 i papież formułuje moim zdaniem alternatywny plan budowy III Rzeczypospolitej. Alternatywne wobec tego, który był budowany na kruchym meblu o takim okrągłym kształcie, a papież mówi o skalę dekalogu. Powiedział, jak wiemy, były mocne słowa, niekiedy nawet wykrzyczane, czego zresztą Ojciec Święty nie ukrywał, że bardzo mu zależy na pewnych kwestiach, więc mówi dobitnie. A potem, jak skończyła się ta pielgrzymka, rozpoczęły się takie komentarze, no, że jednak nie rozumie polskiej demokracji ten papież, że my mieliśmy nadzieję, że nas pochwali, on przyjechał, nakrzyczał i nas zostawił z problemami. I wtedy to było taki czytelny znak, że właśnie zacierają się jak gdyby różnice, także patrząc z perspektywy ludzi, którzy na przykład w okresie powstania wojennym często znajdowali taką oazę wolności w kościele, sami będąc na przykład niewierzącymi agnostykami czy wprost ateistami. I teraz nagle okazuje się, że Kościół nie rozumie polskiej wolności, nie rozumie polskiej demokracji i tak naprawdę chyba nie sprzyja nawet tej wolności. I wtedy właśnie zaczynają się zamazywać to, co mogło być czytelne w okresie komunizmu. No naprawdę te linie podziału może nawet nie tyle się zamazują, co zaczynają być wytyczane na nowo. Mamy 30 lat mniej więcej od tego czasu, kiedy te pewne linie już bardzo wyraźnie się zaczęły rysować. To tak, ale jakich wrogów tak naprawdę ma współczesny człowiek? Wrogiem, tutaj też można odnieść się do tych spostrzeżeń Chantal Dessol, że takim wrogiem to jest właśnie przede wszystkim odwrócenie się od nawet idei obiektywnej prawdy, która zawsze to odwrócenie pociąga ze sobą zagrożenie dla wolności, jak ona stwierdza, właściwie też opierając się na spostrzeżeniach wielu myślicieli przed nią. No bo taka jest materia historyczna, tak to było zawsze, że zanegowanie pewnych podstawowych praw, co do których społeczeństwo zawsze się zgadzało, zawsze jest zagrożeniem dla przede wszystkim podstawowych wolności tych, którzy są najsłabsi. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z prawem. Często mówimy w Polsce w ostatnich latach o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości, naprawy właśnie prawa, bo prawo rzeczywiście ciągle jednak nie jest ochroną dla tych, którzy powinni być najsłabsi, prawda? Zwróćmy uwagę, co działo się jesienią zeszłego roku na ulicach naszych miast, prawda? Że nagle się okazało, że największym zagrożeniem dla wolności, zdaniem niektórych, jest to, że prawo będzie brało w obronę, czy będzie starać się zapewnić bezpieczeństwo tym, którzy są najsłabsi, bo się nie są w stanie obronić, a może nawet są chorzy, prawda? Tak, i tutaj, Thomas Metzinger, niemiecki filozof, wyrażał obawę, co się stanie, jeżeli zaczniemy samych siebie i innych traktować jako pozbawionych źródła nadprzyrodzonej godności. Ja już kończąc ten wątek, chciałabym jeszcze obu panów zapytać, jak przeciwdziałać samobójstwu oświecenia? Pytanie najpierw kieruję do profesora Zybertowicza. A to znaczy, co będziemy przez to rozumieli? Niektórzy mogliby powiedzieć, że to bardzo dobrze, że oświecenie popełni samobójstwo, się skończy i wrócimy do świata, gdzie relacje między wiarą i rozumem będą zrównoważone. Ale można przyjąć też inne założenie, że to zrównoważenie jest możliwe tylko wtedy, jeśli nie wyrzucimy w reakcji na nadużycia i błędy rozumu, nie wyrzucimy rozumu za burtę i nie wpadniemy w jakieś szaleństwo, bo gdy pani zadawała wcześniej to pytanie, co jest naszym wrogiem, jeśli dobrze zrozumiałem, to najpierw pierwszy mój instynkt był, że może to pytanie jest źle postawione, ale potem pomyślałem, że tym wrogiem jest pewno to samo, co było od tysiącleci, od kiedy człowiek rozpoczął refleksję nad swoją istotą, mianowicie wrogiem są nasze słabości. I człowiek między innymi po to wymyślił cywilizację, żeby te słabości wziąć w pewne ryzy. Na przykład niektórzy teoretycy uważają, że rynek jest rozwiązaniem, że wolnorynkowa konkurencja jest takim rozwiązaniem ludzkich słabości, która powoduje, że człowiek spełniając swoje czasami nawet dzikie pragnienia, jeśli to robi zgodnie z prawem i zasadami rynkowej konkurencji, to żeby je spełnić, musi realizować potrzeby innych ludzi, którym sprzedaje usługi lub towary. Czyli rynek w oprzyrządowaniu prawnym byłby takim wynalazkiem cywilizacyjnym, w którym pewne słabości człowieka mogą być obrócone na dobrostan wszystkich. I teraz, jeśli wrócić do pytania o jak uniknąć, jeśli byśmy przez samobójstwo oświecenia rozumieli autodestrukcję cywilizacji łacińskiej, to pewnym odpowiedzią w dobrym kierunku jest ta myśl u profesora Grzegorza, mianowicie szukania równowagi między wiarą i rozumem, tylko jak to zrobić w sytuacji, gdy rozum odczarował wiarę i odczarowawszy ją pozbawił religię soków witalnych, przynajmniej w dalszej części naszej planety, a sam błądzi. Dzisiaj przeczytałem, że grupa uczonych międzynarodowych powołała w Australii wydawnictwo pod nazwą czasopismo idei kontrowersyjnych, gdzie, to jest ewenement, gdzie badacze mogą publikować teksty anonimowo. Peter Singer, wybitny intelektualista z Uniwersytetu w Princeton, mówi, że ta potrzeba dania badaczom możliwości, żeby uzasadnione, ale kontrowersyjne idee mogli publikować anonimowo, nie wynika z zagrożeń społeczeństw autorytarnych, tylko z tego, że kultura liberalna tak się zapętliła, iż tysiące badaczy na wielu uczelniach świata czuje się zastraszonych, gdy miałyby podejmować naprawdę trudne zagadnienia. Przez tak zwaną poprawność polityczną. Tak. Moim zdaniem takim jednym z zagrożeń, ja też się odniosę do tego, jest przede wszystkim konsumpcjonizm. Natomiast teraz jeszcze pytanie to samo kieruję do profesora Kucharczyka. Jak przeciwdziałać samobójstwu oświecenia? Czy potrzebne są może jakieś punkty odniesienia w naszym życiu, żeby ta zła przepowiednia się nie spełniła? A dlaczego taka zła przepowiednia? Jak... Ktoś chce, no to niech idzie tą drogą. No cóż, no, znaczy trzeba też wyzbyć się pewnych takich uproszczonych w ogóle obrazów oświecenia jako epoki no właśnie takiego czystego racjonalizmu. No, wbrew pozorom to nie było tak, że nawet patrząc na te różne elity, które w różnych tych oświeceniowych sieciach się no, porozumiewały ze sobą, salony, kawiarnie, takie czy inne loże, one były, no to nie było tak, że tam każdy zaczytywał się w wielkiej encyklopedii Diderota, która też jest, no każdy, kto ją czytał, wie, że to nie jest encyklopedia w naszym rozumieniu tego słowa. Tam często mieliśmy do czynienia z różnymi, że tak powiem, kultami zastępczymi. Dość wspomnieć, co działo się w lożach różokrzyżowców, wolnomularzy i innych, gdzie no właśnie promowanie tak zwanej religii naturalnej odbywało się takim właśnie w takim parareligijny sposób, więc to nie było takie czytelne, że teraz przychodzi grupa racjonalistów i nie będzie już teraz żadnego fanatyzmu, żadnych zabobonów, żadnej ciemnoty. No tak naprawdę to wtedy dopiero się zaczęło. No i to dążenie do równowagi to jest rzeczywiście pewna, jednak moim zdaniem jedyna droga do pewnej odnowy i wyzbycie się tego, na co zwraca uwagę właśnie święty Jan Paweł II w Encyklice Fides et Ratio. On zauważył pod koniec XX wieku, że nasze czasy znamionuje wzrastająca nieufność do rozumu. Nieufność do rozumu i to jest rzeczywiście chyba takie zjawisko, które przecież no, obserwujemy na co dzień. Ten przykład australijskiego pisma, gdzie będą naukowcy anonimowo publikować, to no właśnie znowu się przypomina to rozpoznanie, które 30 lat temu przeczytaliśmy, że demokracja bez wartości przeradza się wcześniej czy później w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jeżeli ludzie się boją pisać pod imieniem, nazwiskiem, no to jesteśmy już chyba coraz w sytuacji, gdzie tego kamuflażu jest coraz mniej, no ale skoro można cenzurować urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, a takim drugim też problemem, wydaje mi się, który tutaj też warto podnieść, to jest to, że dzisiaj właściwie podważa się każdą prawdę. I moim zdaniem to taki problem tej niepodważalności prawdy jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o kryzys współczesnego człowieka i kryzys autorytetów. Profesor Zybertowicz. A jak brzmi pytanie, pani redaktor? No pytanie brzmi, jak przeciwdziałać właśnie samobójstwu oświecenia. Ale przecież profesor Grzegorz Kucharczyk powiedział, że to nie jest takie złe. A pani uporczywie się pyta... Bo my ciągle mówimy tutaj o przyczynach upadku cywilizacji zachodniej. Wszyscy na ten temat się rozwodzą, a nikt nie potrafi tak naprawdę podać jakiejś recepty na to, jakiejś drogi wyjścia. A moment, to coś innego jest, bo może nie każdy przez samobójstwo oświecenia, jak ta nasza rozmowa pokazała, rozumie to samo. Jak pani zada pytanie, jak uchronić cywilizację zachodnią, czy w ogóle cywilizację globalną przed jakimś dramatyczną zapaścią, przed wojną światową, przed kolejnymi kataklizmami, to jest trochę inne pytanie. Otóż mam wrażenie, że czekają nas wstrząsy znacznie głębsze niż ten covidowy, niż ten lockdownowy i że bez głębszych wstrząsów technoentuzjaści się nie ogarną. Że żeby nastąpiło odrodzenie cywilizacji zachodniej, niestety musi ona wpaść w jakiś wir wstrząsów, żeby zrozumiano, że droga jest błędna, a recepta, którą proponujemy w tej książce, to jest moratorium technologiczne, czyli spowolnienie rozwoju technologii. Bo diagnoza, którą tam formułujemy, jest w uproszczeniu następująca. Technologia nie tylko wymknęła się człowiekowi spod kontroli, jej rozwój rozgrywa się na tylu polach, że złożoność systemów społecznych jest większa niż ludzka zdolność ich rozumienia i zarządzania nimi. Jeśli człowiek chce przywrócić swoją kontrolę nad światem, w tym kontrolę nad swoimi słabościami, to musimy zmniejszyć złożoność systemów społecznych. I niezbędnym warunkiem, żeby to zrobić, jest coś w rodzaju międzynarodowego moratorium co do spowolnienia rozwoju technologii na niektórych polach. W pierwszej kolejności spowolnienia wyścigu zbrojeń na polu sztucznej inteligencji. Panie profesorze, profesor Grzegorz Kucharczyk, na koniec już jakby tego wątku, jakie są drogi wyjścia ze śmierci cywilizacji zachodniej? No właśnie, to najpierw trzeba sobie przypomnieć, jak ona wpadała w te różne fazy kryzysu, bo tutaj rzeczywiście są te, tutaj kluczem są te fałszywe rozerwania, fałszywe kontrasty, przeciwstawianie wiary rozumowi, prawdy, wolności. I rzeczywiście, no centralnym oczywiście problemem zawsze jest to, co się dzieje w sferze intelektu, który powinien być oparty na prawdę. No bo to nawet przecież na kartach Ewangelii mamy. Wbrew potocznym opiniom to nie jest księga, która mówi tylko i wyłącznie o jakimś fideizmie, takiej łatwej wierze, mówiąc w cudzysłowie. To tam jest wyraźnie powiedziane, co czyni człowieka nieczystym. No to co wychodzi z wnętrza. Jako pierwsza rzecz są wymienione złe myśli, a jako ostatnia głupota. I te dwa terminy jak klamra spinają istotę rzeczy. Złe myśli i głupota. No i te złe myśli oczywiście zakładają również, że nie ma czegoś takiego jak prawda, prawda? No to jest słowo wyklęte. Niektóry nawet, jak się czyta, kojarzy się z Auschwitz, więc my żyjemy w czasach, gdzie ta nieufność nie tylko do rozumu, ale nawet przekonanie o tym, że jeżeli ktoś mówi, że na przykład istnieje coś takiego jak niezmienna natura człowieka, w sensie czysto biologicznym, no to naraża się na poważny zarzut, że no właśnie wykracza przeciwko takim czy innym modnym ideologiom. To jest, jeżeli to jest przyczyna kryzysu, no więc ozdrowieńczy proces powinien być w drugą stronę, to znaczy odkrywać przede wszystkim zaufanie do rozumu, do tego, że my mamy jednak narzędzia intelektualne, żeby świat poznawać, siebie poznawać, no i na tym odbudowywać tą wiedzę, zresztą te wzorce, które są przecież w naszej zachodniej tradycji intelektualnej no, obecne, tylko trzeba je na nowo odkrywać. Te, które przecież czerpały, no jak mawiał Benedykt XVI, ze spotkania tych trzech, Jerozolimy, Aten i Rzymu. To tylko trzeba na nowo odkryć, na nowo opisać, ale cały zasób pojęciowy i taka pewna kultura myślenia, ona jest zachowana, tylko trzeba do niej wrócić. Tak, i tutaj będziemy stawiać kropkę. sing a song for the broken hearted. No silent prayer for the departed. And I ain't gonna be just a piece in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live. My heart is like the open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live, I'm alive. Cause it's my life. This is for the ones who stood there crying. And it's for Tommy and Gina who never back down. They say tomorrow's getting harder, make no mistakes. Luck ain't even lucky, gotta make your own breaks. It's my life, it's now or never. Open highway. Frankie said I'm getting my way. I'm gonna live, I am alive. Cause it's my in your house. Don't bend, don't break, baby, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live, but I am alive. My heart is like the old. Otwierając już ostatni wątek naszej rozmowy, chciałabym teraz zapytać panów o Polskę i zacznę od profesora Kucharczyka. W rozdziale Nie wisieć na klamce obcych myśli za prymasem Wyszyńskim wskazuje pan, że Polacy potrzebują własnej suwerenności myślenia. Ja chciałam właśnie zapytać, w oparciu o jakie źródła Polacy budują dzisiaj swój światopogląd? No, jeżeli popatrzymy na to, co jest bardzo popularne, to właśnie powracając do tego, co mówił przed momentem pan profesor Zybertowicz, czyli ten cały świat fascynacji najnowszymi technologiami. Tutaj zwłaszcza ludzie młodzi czerpią no nie tylko główne źródło informacji, ale także główne źródło autorytetu. Ci wszyscy tacy czy inni influencerzy, influencerki i tak dalej. I to jest z jednej strony wszystko bardzo rozproszone, wszystko płynne, wszystko no właśnie podległe także różnym jednak bardzo mocno widocznym ideologicznym naciskom, chociaż one oczywiście nie są sprzedawane jako taka czy inna ideologia, ale tak to jest. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy uważają, że internet to jest, już pozostając przy tym, internet to jest królestwo wolności, no to muszą zdawać sobie sprawę, że jest to przede wszystkim królestwo takich czy innych mód różnych. I oprócz tego, że coraz bardziej ten margines wolności w debacie internetowej jest zawężany, o tym już wiemy, o tym już była mowa. No i to jest właśnie, to są te główne źródła informacji, czy jak gdyby kształtowania też światopoglądu tak naprawdę. A na to się nakładają jeszcze już całkiem no, takie sformułowane bardzo wyraźnie ideologiczne przesłania, które coraz częściej, można powiedzieć, dochodzą do nas z opóźnieniem, jak to zwykle z Zachodu, ale u nas są przedstawiane jako coś bardzo odkrywczego, no, ostatni krzyk mody, gdzie to na Zachodzie już 30-40 lat funkcjonuje. To widać tak, że nawet w tych różnych projektach, jak popatrzeć na to, co jest przedstawiane jako szczególne osiągnięcia polskiej humanistyki, żeby na przykład tłumaczyć na języki obce dzieła, które właściwie są powielaniem różnych modnych ideologii, które od 1968 roku na Zachodzie no właśnie są w obiegu. Tak. Ja chciałam jeszcze tutaj przywołać cytat. Rolon pisał, że odwołam się jeszcze do katedry, panie profesorze. Pisał, że kto niszczy katedrę, morduje więcej niż człowieka, morduje czystą duszę narodu. I można powiedzieć, że te słowa są bardzo aktualne i można je odnieść zarówno do ostatnich wydarzeń z krakowskiego przedmieścia, jak i do plądrowania królewskich grobów w katedrze Saint-Denis w okresie rewolucji francuskiej. Ja chciałam dopytać, co spowodowało tak brutalny atak na katedry i czy jest szansa na porozumienie? I tutaj też Jan Paweł II podkreślał, że konieczne jest nawiązanie nowego przymierza między Kościołem a kulturą. Tak, no w tych wspaniałych katedrach mamy jak w Soczewce skupienie właśnie tej z jednej strony wiary i rozumu. No katedra oczywiście miejsce kultu, więc wiara, ale także rozum. Rozum nie tylko oczywiście tych, którzy budowali te katedry, więc musieli mieć znakomitą wiedzę, taką fachową, architektoniczną, ciążenie materiałów i tak dalej, ale za tym stała cała kultura umysłowa. Ja też o tym piszę w tej książce, że te wieki katedr, czyli XII-XIII wiek, to jest też taki wiek właśnie ożywienia intelektualnego i to przenikało ta rzeczywistość jedna drugą i wyrazem właśnie tego była katedra, która była z kolei dla rewolucjonistów francuskich oznaką fanatyzmu i zabobonu i trzeba było ją zburzyć, najlepiej do fundamentów, tak jak stało się z wielką bazyliką romańską w Cluny, no największą bazyliką w świecie zachodnim do czasu wybudowania nowej bazyliki świętego Piotra. Dzisiaj nawet fundamentów tam nie ma. I to jest, no bo te słowa Romain Rolanda, które pani zacytowała, z kolei one odnoszą się do zbombardowania przez wojska niemieckie koronacyjnej katedry królów Francji w Rennes w 1914 roku. Tutaj z kolei mamy nałożenie się na to nowej świeckiej religii, to znaczy no takiej już bardzo mocno zideologizowanego nacjonalizmu, prawda, który w przypadku Niemców w czasie I wojny światowej uważał, że oni prowadzą wojnę w okrążeniu, to znaczy niemiecka kultura musi walczyć zarówno z francuską zdegenerowaną cywilizacją, perfidnym Albionem i słowiańskim barbarzyństwem, prawda? No i reagowano tak, jak zareagowano właśnie we Francji wobec katedry w Rennes, która z kolei też w tych słowach jednak Rolanda też przenika jednak pewne takie sekularystyczne spojrzenie na katedrę, prawda? Że liczy się tylko przede wszystkim jej świecki walor. Natomiast w dobie, kiedy te katedry powstawały, kiedy one były rzeczywiście no, symbolem żywotnej cywilizacji, one łączyły te dwie sfery, prawda, wiary i rozumu. I dlatego też były atakowane właśnie jako taki czytelny symbol tej cywilizacji, która ma ustąpić miejsca, i ludzie tak instynktownie to pojmują do naszych czasów. Znowu przykład z jesieni zeszłego roku to pokazuje. No właśnie, a czy widzi profesor jakieś szanse na porozumienie, jak rozmawiać z tymi ludźmi, którzy właśnie wtedy wyszli na ulicę? No cóż, przypominać o tym, że właściwie atakują cząstkę swojego dziedzictwa, z którego wyrastają, z którego wyrastały ich rodziny, ich rodzice, i warto też przedstawić, bo często jest to po prostu zwykła niewiedza, zważywszy na to, z jakimi problemami edukacja historyczna w Polsce ciągle musi się mierzyć. Spory procent tych ludzi po prostu mógł nie wiedzieć. Natomiast oczywiście jest także grupa ludzi, którzy działają całkiem świadomie. No tutaj już niestety mamy do czynienia z taką czy inną wolą, która już nie jest raczej takim skłonieniem się w kierunku tego dziedzictwa, które było przecież uznawane przez wszystkich ludzi, bez względu nawet na to, czy wierzyli, czy nie wierzyli. To są przecież całkiem niedawne dzieje. Mówiłem o tym już lata 80., kiedy przy kościele odnajdywali się ludzie osobiście nawet niewierzący, ale jednak uznający, że to jest to źródło tej cywilizacji. Mm-hmm. A jaka jest rola Kościoła? Teraz to pytanie kieruję do obu panów, do profesora Zybartowicza i do profesora Kucharczyka. W obliczu takich wydarzeń, właśnie jak strajk kobiet, co tak naprawdę Kościół powinien zrobić? Czy nie powinien być jego dialog z tymi młodymi ludźmi może trochę bardziej ostry, bo ja mam takie wrażenie, że ludzie Kościoła są dzisiaj trochę wystraszeni, jakby wycofują się z tego. Rzadko słychać kazania takie z ambon, takie płomienne, które by miały na celu katechizację. Profesor Zybertowicz. Z moich obserwacji i rozmów z niektórymi duchownymi to wynika, że oni czują się opuszczeni przez swoich biskupów, którzy nie potrafią poradzić sobie z chorobą wewnętrzną Kościoła. I nie można namawiać duchownych w Polsce do ostrego dialogu z młodzieżą, skoro nie potrafią uczciwie rozliczyć się z własnymi słabościami, także instytucjonalnymi. A czy zauważyła pani redaktor, trochę pozornie zmienia temat, że ta piosenka Bon Jovi'ego, którą wysłuchaliśmy, świetnie wykonana, jest kompletnie, ma przekaz niezgodny z tym, co z profesorem Grzegorzem Kucharczykiem próbujemy mówić, że ta piosenka to jest apologia indywidualizmu. On mówi, żyjemy tu teraz, później to życie jest jedno, życie to jako droga ku czemuś wiecznemu nie istnieje. Cytuję Franka Sinatra, I did it my way, czyli apologia hiperindywidualizmu. My sobie możemy dyskutować o wartościach wspólnotowych, tak, ale młodzież słucha tych hipnotycznych utworów. I tym nasiąka. I technologie przekazywane przez technologie oddzielających jednego od drugiego, a my bezrefleksyjnie te utwory, zamiast omawiać je, analizować, interpretować, puszczamy jako tło muzyczne, których przekaz jest zupełnie inny od tego, co próbujemy tutaj sobie powiedzieć. Tak, dziękuję panie profesorze. Jeszcze na sam koniec poproszę profesora Kucharczyka o odpowiedź na to pytanie, jaka jest rola Kościoła w obliczu właśnie strajku kobiet, takich wydarzeń, jakie miały miejsce ostatnio, jakie mają miejsce cały czas, i tak naprawdę jaka jest rola Polski w dzisiejszej Europie? No, patrząc historycznie, ta rola Kościoła to jest tak jak relacja źródło i rzeka. Jak źródło jest kiepskie, bije słabo, czyli Kościół jest w kryzysie duchowym czy intelektualnym, to rzutuje na całą cywilizację, która przy Kościele wyrosła. Gdy chodzi o warunki polskie, to rzeczywiście potrzebne jest takie mocna, przede wszystkim, żeby był mocny dialog, to najpierw musi być rzeczywiście mocna